dinen yerdeyim, gül izine şebnem şebnem. Yavrun yav böğreni yağdım, ah dişte dünen yerde gül izine şebnem. Yarın hava rengi yada yağmadı işte. Dağ değil dağ dağ ya ya ya dağ aziz. Bulbullar sultinen kubre zemzem. Vala sen turin durin ya da ya ya ya mad işte. Dağ değil aziz ne deme ya na. Kıybakanla ya ya güzeller ye sultane ye ye sultane ye. Üsfetine bağırdır çeşme ye ye. Vala üsfetine bağırdır çeşme ye ye ye. Vay mestane. Da da da ya ya da ya zi. Yüreğime vuran tire vay vicdanı. Can setan heyden yağda yağmad işte. Hayadan gülmeyen Yusuf ay dudağı ay. Şirin seyre çıkayın bir sotun dağı ay aziz. kimin uyanmış ama ihyallayan ay ihyallan dilbereyin ferengi yalama düştü dağda ya selam kimin uyanmış ama ihyallayan ihyallayan Dilbereyi ferengi alıyor madişte Dağ dağ yay yay hay sevdiğim ay